कभी ऐसा होता है, जागे जागे कोई सोता है, बिन चाहे दिल खोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, जागे जागे कोई सोता है, बिन चाहे दिल खोता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। कब अरमां मच लेंगे किसको है ये पता, कब मौसम बदलेंगे किसको है ये पता, प्यार हो जाता है कैसे, जाने ना दिल तेरा। नजर से नजर मिले, नजर से नजर मिले, वो देखेंगी आंखें सपना, जो यूं कोई साथ चले, जो यूं कोई साथ चले, तो लगने लगे। जाने ना दिल तेरा।